Ei, Cendrós, arribes tard. És que la mare m'ha manat escurar, passar l'aspiradora, fer la compra i anar a la tintoreria. Què treballadores, Cendrós? Pensava que no arribava a l'examen de literatura. Doncs ja hem acabat. Joan, s'estan quedant amb tu. Bola, això no és assumpte teu. És entre el meu germà i jo. No et claves on no et criden. M'has portat el berenar? Així el tens. Torneu-me la meva motxilla. Segur que la mare t'ha posat alguna cosa més. No. I això què? És el meu. Què porta? Lletuga, tomaca i espàrrecs. Vegetal. Així hi ha galetes. No són galetes, són... Eren disquets d'ordinador. T'agafa això prestat. És evident, és tot el que tinc. No et preocupes, vaig a recreatiu si t'ho canvia. Però és que el necessite. No m'alces la veu. No ho faig. No em crides. Àlex, jo... No, els ulleres no. Una altra volta no. Aleshores, què és el que has de fer? No queixar-me del que fa el meu germanet. Ara... Com anava a dir? No queixar-me del que fa el meu germanet. Ara, al revés. Germanet meu, el que fa que del queixar-me no. Molt bé, així m'agrada. Anem-nos-en. Tindre un germanet com el Cendrós és com anar a un parc d'atraccions.